Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkı. Her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzu, İçimde durur aşkı. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler, hani o güzel gözlü ceylanların pınarı, hani kuşlar, ağaçlar, bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı, hani kuşlar, ağaçlar, bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı. Ben hala o günleri anarsam yaşıyorum. Sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi. Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum. Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum. Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler, hani o güzel gözlü ceylanların pınarı, hani kuşlar, ağaçlar, bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı, hani kuşlar, ağaçlar, bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı, nasıl yakalamıştık saçlarından baharı, nasıl yakalamıştık saçlarından baharı.